तुझे कहना चाहूं मैं, सबन जाना आखिर इतना क्यों है, बदले पर ये रंग ना है वक्त में छुपे हुए कितने सिलसिले, क्या अब कहूं मुश्किल में हूं मैं बड़ी, तू खुश रहे जुदा तुझसे मुझको हो जाना है, ये जानो ये मानो ये समझो होना है, मिलेंगे जो मिलना लिखा होगा, पर फिलहाल तो मुझे जाना होगा। हूँ क्या मैं तेरे बिना, पर देखे जो खा वो पूरे हो पाए ना, न जाने कैसे हुआ ये कि ऐसे खो गया है तू तो क्यों मेरी राह से, मैं क्या कहूँ मुश्किल में हूँ मैं बड़ी, तू खुश रहे जुदा तुझसे मुझको हो जाना है, ये जानो ये मानो ये समझो होना है, मिलेंगे जो मिलना लिखा होगा, पर फिलहाल तो मुझे जाना होगा। इस प्यार का क्या हमें सजा ये मिली है क्यों, वो प्यार कहा टूटे दिल तेरा मैं ना चाहूं, सोचना कभी कहो अब मैं क्या करूं, यादों में तो है बस तू, जुदा तुझसे मुझको हो जाना है, ये जानो ये मानो ये समझो होना है, कैसे ये मिले मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना